سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نننے سبق د سورۃ بقرہ رمبنی سپاری یوصل دوشتم آیات آیات نمبر 122 سورۃ البقرہ پارا نمبر اولا مخی دننی سبقنا بیان در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی دا او پر رسالت در جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغنہ اعتراضات او داغی جوابنو یو اعتراض فیتیان دے جبریل باندی چتات جبریل علیہ السلام وحی راڑی اغزمون دے نکنو دشمنو نو محمد آت خی ساغ استاد سی نوے نو داغی پینز جوابونا دائے تراز بپتابانے ہم کئی جتے در خسرے خستاغ استاد غلط تے تب ہم آغا پنز جوابوں کے کم چ قرآن کری دی دغرن بل اعتراض و برات سلیمان علیہ السلام چستا مرگر سلیمان علیہ السلام دے آغا جادوگرو دا اعتراض و پتام کی گی مرستاغ فلانے مرگرے فلانے مرگرے اغم جانت توحید والے ہوئی اغ خنرے اغبان دادا اعتراض نتبد اخفل مرگری صفائی پیش کے قرآن تا تے چل خی دارن بل اعتراض درم پنزال سحر چلا فرشتے رالی گلی پجادو تھی خلاف کے داغی جواب چه دا سر نراغلی نوی پرشتے و کراغلی وی نو بطور امتحان. سلورم اعتراض اتمنگ دا سی الفاظ نمانی کے درود نمانی اس بم وی داغی جواب چه لا تقولو رائنا دا سی الفاظ موائی چی پائی کے اشتباع و شکوی. انزم اعتراض پا نسخا چیتا نسخا نمانی نو داغی جواب چیتا سی یہودی نیم چی نسخا نمانم. شپگم اعتراض چی اللہ نائبان نیولی دی نو داغی پینز جوابو نیو کا او شپگم اعتراض چیستا پا پیغمبری دی اللہ مو سر خبرو کی نو داغی جواب چه درب قانون دانه ده چه دار چاہتا داغو حکم واوری زکا بادشاہ کلیو حکم جاری کی خلق پاغی عمل کی. اس ننی سبق کی خطاب بنی اسرائیلو تا زکا جدائی و معزز او عزت من کومو خیالو کئی ترجمے تا خیال کئی ترجمے تا اللہ فرمائی یا بنی اسرائیل او اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی یاد کئی نعمت زما التی اغ نعمت انعمت علیکم چکر میرے پتاسو وانی فضلتکم او یقیناً ما غورکڑی تاسو علی العالمین پزمانی دخپل مخلوقات. او بنی اسرائیلو تاسو یو معزز قومی پخپل وقت زمانہ غوری تو یاد کی زمانی آمتنا اس تخفیف ذکر کری. تخفیف مانا یرا وتقو یومن او یری گئی داغ رضی دا عذابنا او یری گئی داغ رضی دا عذابنا لا تجزی نفس عن نفس شیئا چه فائدہ با ورن کی یو انسان بل انسان تا شیئا د ذریبن یو انسان بل انسان تا غورز ب فائدہ نہ رسائی. اس اعتراض راضی گر نبی علیہ السلام خوب گنانگار امت سے شفاعت کئی میں شفاعت فائدہ نہ کہنا بچی معشمان بمور و پلار تو شفاعت کئی استاد بخل شاگردان تکی نس مانا نمانا یاد رکھی خا وتقو اری گئی یومن دا غورتی دا عذابنا لا تجزی چه فائدہ بورن کی نفس یونیک انسان ان نفس د ترپا د بدکار انسان نا شی انس شے کہ بدکار پاخپل عمل کی گرفتار شی نیک با اغبد متعلق خلاصول نکی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل بچی طویل فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ورتوی تعملی یا فاطمہ تعملی واللہ لا اقدر لک شیئا او زما فاطمی بچی عمل کوا قسم پالا زتا تا قدرت نلرم دزری بر چخلاص دکم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث کنز کرتے ذکر کرے دے او دا سے الفاظ ہم پا حدیث کرا دی یا فاطمہ تو ملی لام لک لکم من اللہ شیا او فاطمی بچئی عمل کا قسم نے قسم پالا مالک نیم تھا تا دا اللہ دا طرف نا دا ذری بار نو داغا پزور خلاص اول بنی لا تجزی فائدہ بورن کی نفس یونیک انسان ان نفس د طرفا د بدکار انسان نا شے انس شے ولا یقبلو او نبا قبول شی من ہاد دی بدکار انسان نا عدل سمال ولا تنفعها او نبا فائدہ رسی دی بدکار انسان تا شفاعتن شفارت دا چا. اللہ وی پاورز بن مال قبلی گی نب شفارت قبلی گی ولا هم ينصرون او نبا دی بدکار امداد اکڑے شی نب ڈل ٹپلئی. دنیا کی خدورا کلا یو انسان بونی بولے شو نغت و بل شفارس کو رخلاس بے کو دشان یو بد ابل دپارا سے امداد اک یا دنیا کی مال بے ورک یا بے ڈل ٹپلا یا بے پارا افسر او پارا پولیس بانے سے زور وا چولو دمکی بے ورکا اگر انسان بیرا اخلاص کر اللہ رب العزت فرمائی آل تدا ٹول نہ چلی. سورت لقمان سورت فاطر سورت کاف سورت آل عمران مائدہ مارج انعام طلاق مدثر مومن روم دیگن سورتن کی رب العالمین ویلو انشاءاللہ اوزائی کی رب باس کو چی پزور اللہ نہ سخلاسلو والا نشتا. پنجابیان ہوئی جو پکڑے گا اللہ وہ چرائے گا محمد، جو پکڑے گا محمد وہ چرائے گا کون؟ وی چلائے او سلے انی چین محمد علیہ السلام اخلاصی، او چ محمد علیہ السلام انی چین بیا بے وی سو اخلاصی دی کفر تے گو رکھا. اللہ ایمان سو اخلاصو لو والا نشتا. اس ویجب تلا ابراہیم زدغ زائے داغوم آواتم اعتراض ترمنزا دری خبری وی، بلکہ پگم اوم اواتم اعتراض ترمنزا وم اعتراض چستا پیغمبری دی اللہ موسر خبرو کی، او آتم اعتراض سیقول السفاہ من الناس چی بے وقوف با نبی علیہ السلام اعتراض کی چی گورا دیکھ کلے یو پلا مجھو کیو کلا بل پلا رسو بیا با تفصیل کیو. اس آغا دری خبری دوم آتم اعتراض ترمنزوی آغا رنبنی خبرا رنبنی خبرا وا چی بیت اللہ بنیت لتوحید نفل ما تشرکو نفیہی، بیت اللہ خود توحید دپا کی خودشیو ولی ورکی شرک کوئی. او دیم خبرا چی دا محمد علیہ السلام دا محمد علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام پا دوار آگلے ہو نتاس ابراہیم علیہ السلام منی ہو دا پیغمبر نہ منی داولی کوئی. او دریم خبرا ووسع بیا ابراہیم بنی مسئلہ توحید دا طولو انبیاء مصابیہ مسئلہ مشترکہ مسئلہ نولی نہ منی، اس خیالو کی اللہ فرمائی وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یاد کیا امتحان کرو ابراہیم علیہ السلام باندھی ربُّهُ رب ابراہیم علیہ السلام. اللہ آغا وقت یاد کیا ابراہیم علیہ السلام باندھی رب داغ امتحان کرو رب امتحان پہ ابراہیم علیہ السلام باندھے رب العالمین کرو آگے امتحان سو مفسرین ذکر کئی چاہ امتحان بریت غسلو نکان غسلو زیر ناف فیختہ غسلو دا امتحان ہوئی. منگ وایو زمون استادان ہوئی جدا خبر صحیح نوا ذکر امتحان خپام رشاکہ کے راضی پتکلیف کے راضی نبریت چلو دا سے امتحان دے نکان پنا خلکات اغسل دا سے امتحان دے. اگر چی مفسرینو ذکر کرے دا خدا زمان مہربان امتحان ذکر رے چھ امتحان راضی پا امر شاکہ کی یعنی پا مشکل کار کی اس استاد سے امتحان اخلی نو مشکل مشکل سوالو نہ ہوئی گن کل استاد شاگرد امتحان اخلی چھ دے تابدار دو کہ نافرمان اور دوی دو کالکا دا ریلو لسم کا دا فلانے کارو کا نو سخت کارو اور تخیل چھ دے تختیو کنا اس رب چیر ابراہیم علیہ السلام امتحان اغسط نہ ابریت کلو نکن اغسط نوخا اگر قرآن خپل ذکر کری دی امتحان دے ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پا دین کی دا پلار سر مقابلہ اے چې پلار دې مخالف وي او تور ته دین مسله کې نو دا لوی امتحان دی کنه کنا دی کنه. وګوره سورت انعام لګرا والو لومبنی امتحان د ابراهیم علیہ السلام سره چې پلار تا د الله د دین خبره کوي. چورہتر نمبر آیات اللہ فرمائی و اس قالا ابراہیم لابی یاد کا اور چم ویلو ابراہیم علیہ السلام پر پلار تھا آزرا آزر تھا اتتخذ اصناما آلیہ اینیولی دی تا جسید نکانو بندگانو آلیاتن پخدائی توب انی اراکا وقومکا یقیناً زوینم تالرو پلارا اوستا قوم لرا فی ضلال مبین پا گمراہ شارکی. پورا پلار گمراہ دے قوم گمراہ دے پلار تو ای پلارا تا اوستا قوم گمراہ نی سمر لے سختی کری ویر تاسو اوستاس استاد دیر سختی کئی ورتا آگا سے سختی کوئی نہ رکھے کم چی ابراہیم علیہ السلام کرے پیار چی تو گمراہی ہوئے لے چی ورتا انی اراکا و قومکا فی ضلال مبین او پلارا زوینم تالرا اوستا قوم لرا پا گمراہی کارکی. آلام چی دے ابراہیم علیہ السلام پلار دمر لوی سڑو چتر سو بد بادشاہ پسر تاج نو کی خدے دن امرود نسراغ اب بادشاہ پی سلیل کولی دمر خاص پیرو درشان کم بت کم خدای داغی چی بت بے جوڑ کر داغ پسر بے لاس نو تیر کے لاس بے پی نو راک کلے راسد پاسا ناغبوت اغبا معزز کی دونا خلق بدا غبوت نے سوال نکولو فی دد پسر لاس آزر ندے ترکرے دا معزز ندے او کم ٹکس چی دا بوتانو پنم باندبا نمرود تا خلق پیشکولو بادشاہ وقت تا نو داغی لسم ایسا لسم عیسا لسی وے کر یو عیسا لسما دا آزر کور تبتلا در دمرلی معزز چپلار دا ابراہیم علیہ السلام تا نمرود سلور سو جنکی ورکڑی چی جنکو با د ابراہیم علیہ السلام د پلار کور آزر کور پکل کنسو جارو کولو د سر پکنسو د سر پویختو او دی سلور سو جنکو تبا د کور روٹائی راتلا روٹائی بم د کور راتلا او کور بے مرت سوتر کولو لیکن چنر پیدا شا نو د اس پرواہ نہ ساتلا نہ د مال نہ دا عزت نہ داغ نور الغرض آغا نر چکل پیداش نگور نر چگوئی مال پروان ساتی سوئی لار تو آتتخذو اصناماً آلیہ اے نیولی دی تاجسی دنیکانو بندگانو آلیاتن پخدائی توب انی اراکا و قومکا یکنن زوینم تا اوستا قوم فی ضلال مبین پا گمراہ اخکار کی ودغ چگہ واقع چھ دا حد چگہ دادا چھ گمراہ بھی اغتا گمراہ ہوا ہے کپلار دی ولی ندی سورت شعراء کی امدہ رنگو سورت شعراء راوارو نلسم سپارا هغه امتحانات زکه خا سوی او یایم آیات نلسم سپارا سورت شعرا اذ قال لابی و قومی ما تعبدون یاد کا چویلیو پلارتا و قومتا دسچی عبادت کوئی تاسو ویلیو قوم و پلار نابد اسنامن عبادت کو د جسو د نیکانو بندگانو فنزلوا لعاکفین نو گردیدلیو مون دیلا منجوران مون ددی منجورانیو نو قال ویلو ابراہیم علیہ السلام هل یسمعونکم اے اوری ستاس فریاد اوری دا ننم ملی آمدت کئی نمون دی توائیو هل یسمعونکم اے اوری ستاس فریاد دیوئی اوری ابراہیم علیہ السلام پا دیرت کرو خا مونگ دے ابراہیم مسیح اولادیو مونگم وایو حل یسمونکم اے اولی ستاس فریاد از تدعون کلے چرا مدد کوئی او ینفونکم او یزرون یا فائدہ رسول شتاوتا یا ضرار نگورا قوم سرس جواب دے قالو آئی قوم بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون بلکی مندلی دی منگا مشران زمون چدا سبے کولا دا جی فلانے گمند و فلانے فلانے دا چی دا سادی نو منگ دا گا پا آچی دا روان جو روائے گوی من که گوی من وی خمونگ دا گوی من نمنو منگ با دا قرآن منو بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون بلکی مندلی دی منگا مشران زمون چی دارنگی بے کول او گورا ننم دا غصیرا اے اوری اے فائدہ در کولشی ضرر در کولشی دی جواب چی سوئی بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون بلکی مندلی دی منگا مشران زمون چی دارنگی بے کولا دا امتحانو چه پلار تا مسئلہ بیانی بل امتحان بادشاہ سر مقابلہ کری سورت بکرا اگرا 258 دا امتحان آتو چه پلار تا مسئلہ بیانی او بادشاہ سر مشتو گریوان دے نالوی امتحانو کنو اللہ فرمائی علم ترائی للذی اے تو گرنا سریتا ہاتھ جا قومو چی جگڑے کولا دل ہاں بلکنا علم ترے للذی ہاتھ جا ابراہیم اے تو گرنا چی جگ آغا سریتا چی جگڑے کولا ابراہیم علیہ السلام سرات 258 آیات درے مسی پارا فی ربی یعنی فی وجود ربی یا فی توحید ربی یا فی قدرت ربی تول مفسرین ہوئی اغسرا جگڑے کولا دا اللہ توحید کی دا جگڑے ولی کولا ان آتا اللہ الملکہ ددی وجنا چور کروا دلر اللہ بادشاہی دے دا بادشاہی پا نشکیو نمرود تو دے ابراہیم علیہ السلام سرے جگڑے کولا کل دمال و دولت پا نشکی ندا خلاف تھی اذ قال ابراہیم یاد کا وقت ویلو ابراہیم علیہ السلام ربی الذی یحیی و یمیت رب زما هغه ذات ته نمرودا چې ژوندی کولو مکول کوي ویلو نمرود بادشاہ انا وی و امید زم ژوندی کولو مکول کوما یو سره چې پانسی حکم پیشو چې دے پانسی کوي اغلا و ازایت اخلاسی یو بل بی گناہ پلان روان دے غیولیو دو مرغوٹ ندن نیتو وی پانسی کئی ملے کر نوی گورا زمجن دی کولو مرا کول کولش دمرا لوی جاہلو ابراہیم علیہ السلام وی دا خلوی جاہل دے اس راشا دلیل حصی ور تا ذکر کئی سوئی یا ویلو ابراہیم علیہ السلام بس یو چنن اللہ رات کئی پنور سرا دا مشرق نام بس راتوں کت پریسرا دا مغرب نام فبوت اللذی کفر بس حیران شو کافران مفسرین وی کانما القیا فی فم الحجر تب ویگنی چچاور تخلے کی کانے اماندہ دا سی غلش جواب ورسرنو و بادشاہ سر مقابلہ قول اے مرگرو دالو امتحان ندے چی بادشاہ سر مقابلہ کئی دالو امتحان دے درنگ امتحان چی خپل زان اور تا دا توحید دا پارا دا مسئلے دا پارا گردائی سورت صافات گرا سوک بدا دین دا پارا دمرلوی تکلیفونا و امتحانات برداشت کی صافات گرا یاسین صافات سواد زمر دا سی گریشتما چی پارا سورت صافات ستانوے نمبر ہے آتو گورا شعور تے زان تین کرے خدا اللہ دین نپری دی لگا آیات پچاسی نوام اللہ فرمائی اس قال ابی و قومی ما تعبدون یاد کا چویلو پل پلارو کومتا ما جا تعبدون دسشی عبادت چوئی تاسو یا بار سوچ چکے تو کلا سلام چکے دل تو موئی نہ روکی دسشی عبادت کوئی تاسو ایفکن آلیاتن دون اللہ تریدون ایفکن دا مفعول لہو دے دا آلیاتن دا پارا بلکہ نا دا مفعول لہو دے او آلیاتن دا مفعول بھی نمانا ایفکن اے جڑوئی تاسو دا دروغو آلیاؤو یا ایفکن دوجی دروغنا مددگاران بغیر دا لانا ارادہ کوئی بس دے گمان ستاسو پر عبد مخلوقات اگت اگت تقریرو کا فنظرا نظرتن فی النجوم سوچو کا سوچ پخپلو خبر پخبرو دبی کی ابن قتیبہ مانا کئی تفصیل بے اخپل جائے کو ویلو ابراہیم علیہ السلام یقیناً زیما دماغ تاسد دیا ملنا بس گرد دلو ددینا شاک ان کے نجلتیوں کا ابراہیم علیہ السلام پو مددگارانو ددی باندی پو اہل سرا وی ولی نخوری تاسو سشیوی تاولرا چی خبر نکوی نشوروی کا بس نپجلتی شورو کرا پدی بانی پو اہل مضبوط سرا نراغل دیتا فاق بلوی لیم نراغل دا مشرکان ابراہیم علیہ السلام طرف تا چمنڈے والی نویلو ابراہیم علیہ السلام اے تاسو عبادت کوئی داغا چی سنہیتون چی تاسو فقبل اللہ سبانے کنے دادلوی تقریر کرے ستانوے کیوں گورا دینا چی نور سے جوڑ نشول نویوی ابن لو بنیانا جوڑ کئی دے ابراہیم علیہ السلام لڑا بادے بس اگر دو ادھر لڑا پمزدور کی فارادو بھی کے دن میرا دے کروا دمکرو فریب دے ابراہیم علیہ السلام سرا بس گردلو منگ دیل زلیلا زلیل مگردلو او زلیل شیو گر فارادو بھی کے دن اویلو ابنو لو بنیانان فالقو فی الجحیم اغرزوئی دی ابراہیم لرا فی الجحیم پور کی اور کی اغرزو مورخین ذکر کئی دا اور مورخین ذکر کئی دا اور دا پارا لرگی چرا جمع کی دا نو د دې وجه سوا وچ چا با د فرعون په سلطنت کې سمانخ تکولا س امداد او پیسی بے پشکولی نو نمرود اعلان کلو چی ما تا صدقہ من آرائی دا پیسو دا ابراہیم دا سوزولو دا پار لرگی را جمع کئی زکر دا زمون دا خدایانو خلاف کلو او دا طول الازیات لرگی دا ابراہیم علیہ السلام پا سوزولو کی دا پلار را جمع کلو شپگ میاش دا لرگی را چلے دل یو لوی منارے جوڑا کا یو طرف تا نمرود ولار دے او بل طرف تا دے ابراہیم علیہ السلام بلار ولار دے دا سوزولو دا پارا دا مسئلہ دا سوا چی پردی خو پریدا بادشاہ خو پریدا خپل بم درن کنارہ کشیو کی چی کل اور بلشی و مخالفت شروع شی او دا ما پا خپل سترگو اولی دل چی بیائی آغا خپلم نشی سنبالو لے خپلم تی نفرت کی چی زا خپل کار کوا یادی خپل کار کئی رور بیانی شی سنبالو لے رور دادا سی مسئلہ وا چی بیا رور تو خور سنبالو لے شی او نو خور رور سنبالو لے شی دا تجربه شوا خو بازی سره ویل شي او بازی نشي ویلی ډېره سخت خبره وا امتحان وی دیتا چې د الله د دین د پاره اور تواچي او طرف ته نمرود ولاړ دی او بل طرف ته د ابراهیم علیه السلام پلار ولاړ دی کله چې اور ته غرزو وی غرزو یو فرشتہ ور تراغا ابراہیم علیہ السلام تو ہوئی چیزو ستا ددی اور رو چتوم ماتا اجازتو کا اگور تو ہوئی حسبی سوالی علمو بیالی زما پا سوال زما رب ماوینی او زما پا حال پورے فرشتے تا تم اجت نشتا او بیا دور دننا بخاری کی روایت تے چھے ابراہیم علیہ السلام میں ہوا چھو نوئی حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر آغا اور چغس و زول کل دی دعا کول سرا ابراہیم علیہ السلام تا دور پمس کی غرغنڈی ویلوی منارے دلرگو جو رکھ روا او دو جنت میں رزق راتا دو جنت میں رزق راتا برن دو نمرود کور والا گوری چھ داس چاچی بدا لولو غرغنڈی دی منگ تماشے کرو چھو بسو دی او آگا تا دو جنت میوی پرتی دی نو فورن ایمان راڑا دا آگا کور نیوتن علماء لکی دی واللہ و عالم آو کله چې ابراهیم علیہ السلام اور ته واچو نو آواز شو چې نارکونی برد و سلامن علی ابراهیم چې دا آواز شو نو مسعودی مروج ذات کې ذکر کوي چې په دې آواز د ټولی دنیا اورونه اخشل کو اور ببلید چا کټوي د پاره چارو چاہی دا پایا بیا غور سزول نشل کو لے یا مالکونی بردن و سلامن علی ابراہیم اغور دا دنیا مرش دنیا کے سم رو بلشی دی آواز سرا دا آواز دا چاہو دا اللہ آواز اور تھا پس تو المرشل الغرض کلے چور تواچو نو دور پمس کی ابراہیم علیہ السلام پروت تھی قدی وقت کی یو مرغی دا ابراہیم علیہ السلام باندې زخ پشو. نو دا چې لګی لګی اوبه دیو ځای نه راړي په خوله کې تورانه چور توی څوک ورته ډم ډم کوي وایي دا څوک د غونتي لکوي دا ډېره د وخته پاسي چوت چوت کوي او د وخته پاسي اوږده لکوي دا ډم ډم کوي او په هر مارغه زورور کله تپس پسې ولګي د تپس په سر تونګي وایي او چیار کوي. ما لیدلې دا کارغه کارغه څومره بد دی چې کارغه انسانانو پسند کیږي لیکن د کارغه د پاسه زورور دی او شوقي ور خوشي چې نری غونتي دا اوږده غونتي دا نری غونتي چڼه به اوږده چې توی دي مننه یې دنه وخت تپس په جماعت کې پریشان یې یره پنجرې راغلې دی مړه شری جوړ کړی دی غټ تپس مو پېژند دا د توحید والا تاری چون کی مرغئی لگ لگ اور راری اور لگ لگ او باشی جاسی دی پل گوری یو کربول دے پدی کربولو کی چمنگ بور تو سرسلی لٹک اوی دیدلی مدا دی پٹو کے اکثر پدی اونو کی ماں سرا شوج اسم یرگن شتے آغا وقتیم یرگنو نما با دا سی پی یرگن ویشتا یا کلا وارو نمون دا پا غلیل ویشتا دا سی غلیل بالی با پی گزار کولو نا آغا دا سر گنت سری دا سی پا تیلی ناس تای پا دیکی نوی دا دای دا سی کئی لیدلی مدا دا سر دا سی خوزی نا دا غا سر سر کربور دای دا سی کئی تو دا لرے نا سرسرے کر بولے دے دی اور تو دا سی پکے اور کی او سم دا دا سی کئی اگر عادت کئی لیدے لے مرے چرتا چرتے او گو رہی دغل لٹے کا دا دا سی کئی او سم اگر عادت کئی ما خط قتلے گا ما با وشتا خو ما تا وڑو کے ان پتہ لے وجہ دی وشتلو کے ثواب لے روز تو بیا حدیثو قتل شتکلشو علمک شداللہ نبی وی اقتلو فی لہلی والحرم وجد یہ کہ پا حرم کی دن نیوں میں وجلے چھے حرم کی ماشے نیسے وجلے حرم مدودو کی ماشے مچے رگئی کونتر دم روی پا حرم کی چھے سرے ایران چھے پلکون زرگونی سوکی نیوے نیسے وہ بس دا حرم مدود دی تو دا چھے پا حرم کی مومنی دا اللہ نبی وی اقتلو فی لہلی والحرم پا حرم کی موجنہ تو دا کر بڑے علماء لکری دے پکے ورکے سر سرائی لٹکا او دا تورانا چو مر گئی نا دم دم کئی تاو تا سوائی آسو میں سوال سوائی تورانا ہونگو تا دم دم کئی وائیو دا سے شپیلی گنتیم وائی اگدہ گنتی لکئی دا سے دا سے دا سے دا سے اور لکئی رو سنت بود آو کینچی گنتی جوڑا کری اور دیر اٹھے تھے ادائی دا سیلو دی نرائی گنتی دا دائی نرائی چڑے بھائی کچھ اور خوشی جی دا تپس پسی تپس پسر تنگی لگئی آگا تے تنگی دا کارگا پسر تنگی لگئی آگا تے تنگی فقط مارکان حضور ہو رہی دم رضور اللہ ورکل دی چھے اوپر آرہی نو دی سر سوی کر بوڑی بغض و ساتھ داورت ہوئی جی ستا پتی زر زر بودا اور عمری ناور تو ای می خونا ما تا پتا دا خوزا اللہ تا خوم محبتا دا ابراہیم خلیل سرا چربا ستا دا ابراہیم خلیل سرا میں محبت تے پدی وجنی نا ما تم پتا دا می نا پدی زر زر ہوگو خوپل محبت کارکون نگا تورانا کدی سرسوری کربوڑی لوی سرسرے کربوڑے ستا پدی لری پکو والو نزدی خونشی وقت لے اور دے لری پکو والو دا اور گرمی جیس اور تو ما تا پتہ دا گرمی گی نا خزرب تا قوم چستا دا خلیل سرمی دشمنی رزکا پکیا ورکو ما یو دشمنی کارکو لا او بل محبت کارکو لا آغا چاچ دشمنی کارکو لا آغیل اللہ قوت ورکو آغا تا پست تنگی او چاچ آغا دشمنی کارکو لا نو دا اللہ نبی وی اقتلو فی لہلی والحرم وی وجنی کے پارم کے ولی نیخا انجام دداسی دداسی چیز وجل دی یو دا کورنی کربوڑی دی خیال لے دیتا خیال کوئی دا صرف دا رسول سری کربوڑی متعلق کربوڑی نغٹ ہوئی منگ بور تلٹک ہوئی الک دین ازان بچ کے ہوئی دا ٹوپ ہوئی ہوئی اور پلکی سرے ہوئی ہو دا سے منچ وارو ان کو پکو لے لو اشتا پترا تا نو اترا تا سواب پتا ہو لگی رہا اور چو کم زائی رو بچ کی جی با سواب بچ گٹو نیکی دی پی خواہ زکا دید نبی سرا دا ابراہیم نبی سر دشمنی کرے وا چی دا ابراہیم نبی اور قرآن سر دشمنی کئی نو بد بے گڑے گڑے دا شان بل امتحان سلورم امتحان خپل مالک بلکہ خپل ملک دا اللہ دا رضا دا پارا پریدی دا مالک دا رضا دا پارا ملک پریدی ملک سورت صافات گرا اس گریشتم سی پارا ننانوے آیات ابراہیم علیہ السلام وی قال ویلو ابراہیم علیہ السلام انی ذاہب الی ربی سیہدین یقیناً زتن کے ماں خپل رب لا یعنی د خپل رب د دین د پارا اجرت کوم سیہدین زردے جماعت بلار سمکی رب اے زما اللہ حبلی من الصالحین او بخیماتا دنی کاننا اللہ وی زیر ورک منگلا پا بچی صبرناک ابراہیم علیہ السلام اور کلے او چپائی کی پیدا شو اور کلے او دورنا بیائی شام تہجرتو کو لارا دا ہجرت دا اللہ دا دین دا پارو دا امتحانو چھ دا اللہ دا دین دا پارا ہجرتو کو اورنا ایران تلار او ایران نا بیا شام تلار ہجرتو کو یا داور کلے پہ ایران کیوں ایران کی ابراہیم علیہ السلام پیدا شو بیا آل تنا شام تلارو شام نبیا مکی تلار دا اللہ دا دین دا پارے خپل وطنوں کے لئے پرے خودو دین اللہ امتحان بوی دارنگ دا اللہ دا دین دا پارا دا صورت صافات ہو گرئی خپل بچی بانے چڑھو کئی راکا جی دالو امتحان مڑا بریت چلول نکنا غسل داغ اس امتحان کے ناراضی 102 نمبر آیا تو گو رہی فلما بلغ ما اسایا قال یا بنیا انی ارا فی المنام کلا چور سید بچے کلا چور سید دد سڑا لوگتا آسائی سائی فی ربادہ یا سائی فی امور دنیا تفسیر کرتا بھی ہوئی آسائی اگر لوگو کولتا دیا لسکالو مرتا مفسرین ویو رسید نو بچی تا ہوئی یا بنیا انی آنا فی المنام اے بچیا یقیناً زوینما پا خوب کی انی ازباوک یقیناً زتالا لونا احکام القرآن کی ابن عربی ذکر کئی خوب دا انبیاء ہوئی او دا شان مرقات کی ملال قاری رحمت اللہ علیہم ذکر کئی چھ دا انبیاء خوب لیدل آغا اللہ از طرف نہ ہوئی وی بچیا انی ازباوک یقیناً زالا لون تالا ران بسو گرا استاثر آئیدہ وی بچی یا بتی فال اے بابا او کاغا چوکم کی داتا زردے چی خوغشی زردے چوبوی ماں کا خوغشی دا اللہ دنے کانونا راشے زیا ازاز راشے اماز اللہ سیشو رشوا فانظر ماذا ترى پھر اللہ فرمائی فلما اسلم فلما اسلم کلا چتابی شو دوارا دا اللہ حکم تا وتلو للجبین او وی غوزو زیلا پالخ باندی دا لالو لپا غرز وناديناهو ایا ابراہیم آواز اکو اللہ وی مندتا چو ابراہیم قد صدقت رویا تا خوب شاک مرگرو سمو خیال دے بچے دا دین دا پارا دا اللہ پا حکم لالول دا امتحان نو دا امتحان ہو دا اللہ دا دین دا پارا چی خپل زیر قربانی کو سورت عنکبوت شپگشتم کی مرازی او گورا عنکبوت روم لقمان سیدا اجتماعات دعا کے سنا بلغم منکرین اجتم آیات گورا امتحان د ابراہیم علیہ السلام شدا اللہ د دین د پارا ہجرت کئی ہوئی انی مہاجرن الی ربی یقیناً ہجرت کے ان کے پر رب تھا ہجرت ابراہیم علیہ السلام اور قلعے ملک کوسا شدہ ایران کے پیدا شو بیا شام تھا بیا فلسطین تھا او پا فلسطین کے او قلعے بیا پائے کے پاس شو او بیا مکے تھا نو دا اللہ دا دین دا پارا کل ہجرت کئی کل بچے قربانی کئی دارنگ گر امتحان شخپل اولاد او خپل بی بی ہاجرا بئی اگے دا اللہ دا دین دا پارا پرے خودل پتش ڈاگ کی سورت ابراہیم گورا دانش نے لون سے مال گرا والا سینتیس آیات دا اللہ دا دین دا پارا خبر وہی ربنا ان یسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے رب زمونگا یقینا زچیما اسکنت من ذریتی ما استغنا ورکړی خپل اولاد تا بوادن غیر ذی زرین لګون ته مرتا سالمه غوتی راو انی اسکنت من ذریتی یقینا ما استغنا ورکړی دا خپل اولاد تا بیوادین پیوداسی میدان غیر زیزرین چندا خاوند فصل انت بیت کل محرم پنی دکور سائزت مند ربا ماخ پل بی بی ساد دین دا پارا پری خود پیوداگاو میدان کی مورخین ذکر کئی تبری تاریخ کی اور تفسیر دوارو کی ذکر کی تبری تاریخ اور تفسیر دوارو کی ذکر کی شکل بی بی اور بچے پر خود نہ بی بی وا حاجرہ ابئی شداد بادشاہ لوروا دا خبر صحیح نو چدائے خادم ہوا آو بی بی چکلا دے ابراہیم علیہ السلام خدمت کولو ورسر روانہ دا دا خادم نو دا بادشاہ لروا خلق تا اشتباہ دا دین لگی دلی شاہوی پاک فاخدمها هاجرا یعنی خدمت بکولو هاجری نو خزر خاون خدمت کی تفسیری تبری او خپل تاریخ تبری دوارا دا خبر آخری شکل پر خود خز ابراہیم علیہ السلام تا آواز کئی آواز کی ہوئی الا من تکلنا یا ابراہیم او ابراہیم منگ چاہتا پر خود پدی خوشی میدان کی لے سفیا ماؤن ولا زرعن ولا زرعن ولا نیسن او ابراہیم دا خدا سی مقام دے نور کی ابشتا نہ فصل شتا نہ انسان پہ نظر راضی خوش بیابان لے ابراہیم علیہ السلام والسلام بیا ہوا آواز ورن کو نرستو قتل جواب ورن کو بیا بھی بی ہوئی الا من تکلنا یا ابراہیم او ابراہیم منگی چاہ تپری خدو بیا جواب ورن کر پدریم زل بیا ہوئی حتا پسلورم زل ہوئی الا من تکلنا یا ابراہیم اور تو ہی او ابراہیم چاہت دی پری خودو نو بی بی اور تو ہی اللہ امرک بیازا ابراہیم تا تا اللہ ویلی دی چدا بچے او خزف دیزائی کی پریدہ ابراہیم علیہ السلام رستو قتل او وی فرمائل اللہ امرنی بیازا او ما تمی زما رب حکم کرے ما تا زما رب ویلی دی کلچ بی بی داو آوے دل جواب کی وی چتا تا رب ویلی دی قالت نوی وی دی ازن لا یزیقن اللہ زلار شخاوندہ چتا تا لا یلینو فیضن لا یزیقن اللہ منگ با اللہ نخواریو نبربا نبخرابی زلار شا چالو شو داؤ مشین میں چالو کروئی دادا مشین میں چالو کروئی دا بجلی کمی ہے مصیبت آئی تو ایمان کے لائے ان کی کبھی کبھی طرح دیکھوں کہ